กะหลับกูมื้อนี่เด็กน้อยบ่ดีนี่เฮาคาดลักลักจิตลักใจอาตมานี่พูดจนเหนื่อยแล้วเหนื่อยอีกนึกบางครั้งเมื่อไหร่น้ำบ้านเมืองจะสงบประเทศไทยประเทศลาวมองเห็นภูเขาเขียวๆอยากจะแบกกดข้ามฝั่งโขงไปหาความสงบเมื่อยว้าวน้ำคนบอกวันนี้ไปจาดวันนี้ไปจาดวันท่านขึ้นมาทางนี้ไปอีกแล้วหลังคนนบเพื่อตายมีตายแต่ด่าอาจารย์ธรรมภพนี่ก็ได้ผ่านวันนี้วันนั้นไม่ใช่ด่ารักบ้านรักเมืองทุกวันนี้บ้านเมืองของเรากำลังสูญเสียดุลยภาพทางจิตอย่างใหญ่หลวงไม่มีผู้หลักมีแต่ผู้ใหญ่คนโบราณเพิ่นเอิ้นอยู่ได้เพิ่นจำเนียงผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้โอ้ผู้โผผู้ผาผู้ตาติดในผู้ใจติดหม้อมันคือกันผู้เฒ่าตาติดในใจติดหม้อเป็นผู้เฒ่าคือเป็นเนี่ยนี้นี่เฒ่าแล้วเกิดโดนเขาวัดเขาว่าฮู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์บ่แม่นประโยชน์มีโอกาสแนะนำคำสอนเว้าให้ลูกให้หลานฟังสมัยก่อนมีแต่ผู้เฒ่าผู้เฒ่ายังไงสมัยก่อนผู้เฒ่าเข้าวัดเข้าวาฟังธรรมจำศีลตกเย็นเย็นมาผ้าพาดบ่าลงวัดนี่สมัยพ่อใหญ่แม่ใหญ่ของพวกเรากราบขึ้นเมื่อบ้านเมื่อเฮือนกลางคืนลูกหลานหุ่มนาหุ่มหลังมันบ่มีโทรทัศน์เบิ่งเขาบ่มีวิทยุเบิ่งคู่มือนี่เขาบ่ฮู้ดอกเขาเบิ่งหุ่มเบิ่งโทรทัศน์บีบขาบีบแขนยีบปวดบันไดเจ้าปวดบันไดบีบผู้เฒ่าเว้านิทานให้ฟังนิทานก็ไม่ใช่อะไรมีแต่เรื่องบาปบุญคุณโทษนิทานชาดกที่ไปฟังมาจากพระลูกหลานฟังแล้วค่อยซึมซาบสู่จิตสู่ใจอายชั่วกลัวบาปอยากจะเป็นพระเอกที่มีธรรมะไม่อยากจะเป็นยักษ์เป็นมารระบบจริยธรรมสัมพันธ์มีผู้หลักมีผู้ใหญ่มีผู้เฒ่ามีผู้แก่แต่เดี๋ยวนี้ผู้เฒ่าหมดไปมีแต่ผู้โอผู้โอเนี่ยว้าละเนาะบันไดไปก่อนหมู่ซึ่งเนี่ยไปก่อนห่อนเด็กหน่อยคารวะหมอล่ำมากแล้วได้มาสันประกาศสามทุ่มจังละล่ำไปตั้งแต่บ่ฮั่นได้ค่ำเอากระต้ามากห้อยแขนโซ่ขันผู้ยิ่งก็ได้ว่าอุ้มซาดจูงเด็กน้อยไปน้ำเจ้าก็ยังไม่เท่าพาเด็กน้อยไปเบิ่งหมอล่ำพันเอาเด็กน้อยได้มาอ้างเด็กน้อยมันไม่ได้ดูดอกสามทุ่มของเขาล่ำมันนอนหลับก่อนกับผู้เท่านะเบิ่งคือเก่าคู่มือจะมีทางเมืองน้องคายไม่ใหญ่สิ่งว่าสักมีความไม่ใหญ่สิ่งเลยคู่มือเลยถ้าน้องยามบุญว่าสันบุญพระเวทเนี่ยฟ้อนออกหน้าโลกหลานต้องย่างต้องย่างเลยฝุ่นตลบกกตลาดหายใจเอาฝุ่นก็ไปเต็มปอดแล้วทำได้ลูกหลานก็จะเอาอย่างแล้วมันจะทนได้ที่ไหนโอ้โหเหลือใจเด๋เสลเตบานคำเห็นไม่ใหญ่เต้นบ่ำล้านหน่อยอยากแลนนี้บ้านเมืองมันไม่เหมือนเก่ามันก็มีแต่ผู้โอ้อ้าวโอ้ยเสียดายเด้อยากเป็นคือจังสี่เด้ตะกี้เห็นเจ้าของเถ่าได้ยินเสียงหมอลำเปิดผากังแจ้งสว่างในตาจังว่าหัวเสียมง่าจังแต่งงานกันหน่ออายผู้เถ่าปี๊ดเต้นตะกะโยงโกงบังขูดแก้วทาดปานเพื่อทั้งไงเพิ่นว่าเขาล่ำเกี่ยวกันด้วยเพิ่นหัวเสียมง่าไปนะอย่างนี้เขาเรียกว่าผู้โอผู้โพผู้ผาไม่ได้ว่าผู้โพผู้ผานี่พวกผู้เถ่ามาฟังเทศรุ่นเดียวกันเนี่ยมูมาฟังเทศเจ้าของออกนอกทางหาปูหาปลาเข้าป่าเข้าดงฟังมันได้ยังเทศมันได้ประโยชน์อย่างมันจะหาปลาเมื่อกินหาเนี่ยอยู่เนี่ยกินนี่เขาเรียกว่าโพผาผู้ไทยเฮาแต่ก่อนขันงูตัวใดมันตื้นควายแต่มันโพแท้ๆงูสุ่มนี้มันผ้าเกลแลนผ้าไทยแลนหาราคาคำบุญหันมาฉันคนที่มันโพมันผานั่นคือเวลาเพื่อนฝูงพาทำในสิ่งที่ดีที่งามเป็นแบบเป็นอย่างแก่ลูกแก่หลานกับพาออกนอกทางโพผาออกไปตาติดในใจติดมอก็คือกันพอเห็นในสมัยนี้วิกฤตการณ์ทางด้านจิตใจมีมากขึ้นที่ไหนมีผู้หลักที่ไหนมีผู้ใหญ่ทั้งเป็นหลักทั้งเป็นผู้ใหญ่เป็นแบบเป็นอย่างแก่ลูกแก่หลานลูกหลานเขาจะแม้เขาจะไม่ฟังเขาก็เกรงใจเขาก็เกรงใจในช่วงที่เขายังหนุ่มยังแน่นไฟมันยังแรงพอเขาแก่มานิดหนึ่งเขาจะนึกถึงภาพที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาเคยพาทำนี่อาตมาเชื่อว่ายังมีเปอร์เซ็นต์สูงที่ฝังอยู่ในสายเลือดพี่น้องชาวบ้านน้องโดกเราวันแรกไปนิมนต์อาตมาบอกว่าจะให้มาเทศอาตมาถามมาเทศงานหนังเราเอ็ดบุญอุทิศส่วนกุศลให้พ่อมันไผ่เนี่ยปู้ค่ำสีและเอ็ดตั้งใส่ตั้งเทิงเฮิ่นว่าฉัน อาตมาแอนตี้ทันทีว่าไปตั้งวัดดีกว่าเพิ่นอยู่วัดที่มันก็กว้างกันเฮาละฟังเทศใต้ห่มไม้ห่มไรอาตมาจำได้เมื่อปีที่แล้วในประเทศที่บ้านหนองบัวเนี่ยแจกข้าวนิมนต์อาตมามาอย่างดีขึ้นไปเทศบนบ้านคนเต็มมองเข้าไปในครัวนี่มีแต่เนื้อแดงไปหมดเลยข้าวงัวตัวหนึ่งเหม็นข้าวเนื้ออื้อๆเลยตักฟักลาบฟักก้อยไปโลกโปกเปกทั้งประเทศละสอนคนฟังทั้งเมาอาตมานึกถึงพุทธเจ้าถ้าท่านมีชีวิตอยู่พระองค์ต้องสายพระพักสายพระเศียรแล้วก็โบกมืออำลาจ้างกับประเทศแต่เราเป็นลูกศิษย์ชั้นปลายแถวทำยังไงมาถึงขั้นอย่างนี้ก็เลยชักชวนท่านทั้งหลายว่าเรามาเอากันที่วัดดีกว่าทีนี้ทางท่านนายอำเภอก็บอกว่าเอาเป็นวันรวมญาติวันกตัญญูอาตมาก็ยังมีความรู้สึกว่าเออเป็นสิริมงคลแก่เราที่จะได้มีโอกาสไปที่บ้านหนองดงเพราะเรานั้นมีพันธภาคีมีส่วนผูกพันกับบรรพบุรุษที่นี่อยู่ก็เลยนึกที่บังเอิญสุขภาพอาตมานั้นมันไม่ไหวจริงๆเป็นมิ้วอยู่ในไตที่นี่8ลูกเจ็บปวดมาตั้งแต่วันที่10วันเปิดอบรมวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมแสดงธรรมจบลงมามันปวดมากคุณโยมพิชิตบานตำบลเอาไปหาหมอหมอเห็นแล้วจัดเตียงเลยอาจารย์ไปไม่ได้หนักมากแต่ต้องอยู่ที่นี่อาตมาบอกอยู่ไม่ได้เพราะคนเต็มอยู่วัด800กว่าคนขอให้ฉีดยาพออยู่ได้จะไปทำงานศาสนาในที่สุดตั้งแต่วันนั้นมายังไม่มีโอกาสสุดท้ายไปรักษาที่โรงพยาบาลเมืองอุบลได้4วันหมอมาเฉพาะวันพุธหมอที่สลายนิ้วด้วยเครื่องอันเดอร์ซาวกลับมาไปกรุงเทพไปโรงพยาบาลเดชาเขาก็ไปตรวจไปพบนิ้วแปลกประหลาดไม่เหมือนชาวบ้านอาตมาเคยพูดโดยเฉพาะความจริงแล้วอาตมานั้นไม่กลัวตายดอกตายก็เศร้ามีแห้งอยู่ก็บ่ได้เศร้ามีแห้งจะถือไปหั่นมานี้ตายเศร้ามีแห้งแต่นี่ญาติโยมเขาเป็นห่วงโยมทางกรุงเทพโยมทางอุบลเขาบอกกี่หมื่นกี่แสนขอเสียเป็นเจ้าภาพในที่สุดคุณโยมวิรัตตยางคณนที่เคยเป็นอดีตสสแกไปติดต่อโรงพยาบาลเดชาไว้มารับอาตมาไปคืนหนึ่งเป็นพันเฉพาะโรงพยาบาลอาตมาก็เสียดายเงินแทนโยมบอกว่าจะไปปู่มันนะป้าให้มันตายซ้ำสนามมันไม่มีเวลาพ่อเนี่ยในที่สุดหมอเขาเอ็กซเรย์พบหมอไม่สามารถทำอะไรได้ต้องประชุมทั้งโรงพยาบาลมันไม่เคยเห็นนิ้วแปลกประหลาดมีกระเป๋าใส่ว่าง่ายมีกระต้าใส่นี่นี่ไตอาตมาก็เลยพูดว่าปกตินี่สัตว์ทั้งหลายเขาก็เป็นนิ้วเหมือนกันเขาไม่มีโรงพยาบาลเขาไม่มีหมอไม่มีแพทย์ไม่มียากินแต่ในห้องว่าเอานิ้วเขาเอานิ้วขุดไก่ขุดโง่ขุดควายขุดอึ่งขุดกบขุดเทศมันเป็นขี้เห็นอยู่ในท้องมันนิ้วมันนี่แหละเพราะเหตุนั้นเราก็มีคุดเหมือนกันของดีด้วยนี่ว่าเดี๋ยวจะไปภาพมันออกแค่ยังคุดในที่สุดก็เขาบอกว่ามันเป็นกระเป๋าใส่ทำยังไงปรึกษากันทั้งโรงพยาบาลไม่รู้จะทำยังไงต้องทำหนังสือไปเชิญอาจารย์สอนแพทย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลมาดูว่าจะทำยังไงอาจารย์ใหญ่มาดูก็บอกว่าอย่างนี้ผ่าไม่ได้เพราะมันไม่ได้อยู่ในกลวยใจที่จะผ่าแล้วควักออกมามันเหมือนถังขยะจะเอาถังขยะนี้ออกเนี่ยยากเขาบอกต้องผ่าหัวไตเนื้อไตลงมาเลยเสี่ยงมากเขาก็เลยไม่ยอมเขาบอกว่ามีวิธีเดียวก็คือสลายด้วยเครื่องอันตราซาวด์ที่โรงพยาบาลรามาตกลงแล้วก็ส่งไปสลายที่นั่นตลอดเวลา5วันอยู่ในห้องแอร์นะได้มานั่งสมาธิอยู่สบายได้สบายแห่งพอไปสลายพอดีไม่ได้ทำอะไรเลยมันย่านพุทธเครื่องขละขยายเครื่องสลายยิงจุ้ยเดียวพังไปเลยเครื่องพังไม่ใช่นิ้วพังหัวเลเซอร์พังไปเลยเขาบอกว่าทำอะไรไม่ได้ต้องสั่งอะไรจากฝรั่งเศสท่านอาจารย์ต้องรออีกถึงวันที่7อาตมาติดงานเมืองอุบลวันที่1ถึงวันที่6ในที่สุดต้องขึ้นเครื่องบินกลับมาไปอุบลหมออุบลก็เป็นห่วงมาหาแล้วก็เอายามาให้บอกท่านต้องฉีดยานี่ครบ20เข็มออกจากนี่ต้องนอนโรงพยาบาลอาตมาบอกไม่มีเวลานอนเพราะยังมีงานจะต้องมาที่บ้านน้องโด่งนี่จะต้องไปที่ศรีสงครามเขาก็เลยให้ยามาฉีดเมื่อเช้าที่ท่านรอคอยสายหน่อยอาตมาไปฉีดยาหมอพาไปฉีดยาที่บ้านแรกวันละ2เข็มเดี๋ยวนี้แต่พวกในบวมหมดแล้วยืนใครแน่จังหน่อยถ้านั่งนานแล้วก็ปวดมันฉีดมากวันที่15จะต้องไปที่เมืองอุบลเพื่อจะไปจัดการกับนิ้วเขาซื้อเครื่องใหม่มาคงจะไม่พัง ทีนี้อาตมาได้กลับได้มาที่บ้านน้องโดงนี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าเรานี่มีสิริมงคลอย่างน้อยได้มาเยี่ยมมาเยือนบ้านเกิดเมืองนอนของครูบาอาจารย์มาทำประโยชน์มาเห็นท่านอาจารย์นิติมาเห็นท่านอาจารย์ท่านนายอำเภอสุพจน์มาเห็นท่านผู้จัดการท่านปลัดหลายต่อหลายคนก็นึกถึงว่าอนาคตลูกหลานของเราคงจะแจ่มใสจะดีงามเพราะมีผู้หลักมีผู้ใหญ่เป็นแบบเป็นอย่างพี่น้องหลายเคยไปที่ภูเพชรกันบ้างหรือไม่ถ้าท่านเคยไปภูเพชรท่านลองสังเกตดูความเป็นจริงอันหนึ่งบนหลังภูเพชรเนี่ยจะมีหินมีอะไรเป็นดานๆมากต้นไม้ไม่ค่อยเขียวหน้าแล้งจะตายแต่ข้างล่างระหว่างเชิงเขาเนี่ยต้นไม้จะเขียวชอุ่มเลยให้ความชุ่มเย็นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าต้นไม้ทั้งหลายที่อาศัยภูเขาศิลาล้วนในป่าใหญ่ย่อมงอกงามขึ้นมาเป็นต้นไม้ชั้นเจ้าป่าได้ชั้นใดในหมู่มนุษย์หัวหน้าองค์กรหัวหน้าครอบครัวหัวหน้าตระกูลหัวหน้าของกลุ่มชนนั้นภาษาบาลีท่านใช้คำว่ากุลปฏิกุลปฏิแปลว่าผู้เป็นใหญ่ในวงนั้นในตระกูลนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยศีลจาคะปัญญาด้วยธรรมสี่ประการนี้อันงดงามปุตตะทาลาจะอามัจจายาติกาจะอามัจจายาติสังคาจะเยจัตตะอนุชีวิโนบุตรก็ดีภรรยาก็ดีญาติก็ดีสายเลือดก็ดีตลอดทั้งผู้คนที่ได้เข้าไปอาศัยลิ้นชีพเยจัสสะอนุชีวิโนเขาได้เห็นตัวอย่างจากผู้เป็นหัวหน้าจากผู้หลักจากผู้ใหญ่จากตระกูลนั้นเขาได้เห็นอย่างประจักษ์ชัดว่าท่านเหล่านี้เป็นผู้มีการเสียสละเป็นผู้มีคุณธรรมอย่างนี้เขาก็จะประพฤติตามเมื่อเขาประพฤติตามเขาเหล่านั้นก็จะเจริญรอยตามนี่ท่านบอกว่าอย่างนี้เขาจะประพฤติตามหลังจากนั้นเมื่อเขาประพฤติธรรมเหล่านั้นเขาก็จะเป็นผู้เจริญเขาจะเป็นผู้เจริญตามนั้นเพราะเหตุนั้นท่านทั้งหลายมารวมกันเป็นวันกตัญญูนอกจากวันที่เราจะระลึกถึงบรรพบุรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราที่เป็นต้นตระกูลของเราในหมู่บ้านนี้เราอาจจะท้าวความไปไกลถึงการอบพยพโยกย้ายพัดพากจากจรจากเมืองนู่นผาตั้งวังเวียงเมืองบกเมืองวังอะไรเห็นภูไทยของพวกเราที่มาได้มารวมกันอยู่ตรงนี้ได้มาสร้างบ้านแปลงเมืองหลังจากนั้นได้ประพฤติดีประพฤติชอบได้ทำสิ่งที่ดีที่งามลูกหลานได้เจริญรอยตามจนเกิดเป็นหมู่บ้านเป็นชุมนุมชนเกิดโบสถ์เกิดวิหารวัดวาอารามใหญ่โตล้วนแต่แสดงออกมาทางรูปธรรมของบรรพบุรุษความสมัครสมานสามัคคีกันชนิดที่เทวดาไม่สามารถจะทำลายได้แล้วเพราะเหตุนั้นเมื่อเราระลึกถึงอันนี้เราก็จะต้องมาคิดต่อไปอย่างเช่นนี้ที่คนโบราณของเราว่าท่านจะไปทั้งหนาให้เลี้ยวหลังของเก่าขั้นบรรลุทูตเถ่าเศร้าถอนยาสุไปหลานเอ้ยเดี๋ยวนี้เราได้ก้าวหน้ามาถึงนี้แล้วเราจะก้าวหน้ากันต่อไปแล้วมาหยุดยืนอยู่ในปัจจุบันแล้วมองย้อนหลังถึงอดีตที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างสรรค์ได้เสียสละได้เมตตาปานีได้สร้างสังคมของเราขึ้นมาท่านสร้างมาด้วยคุณธรรมอันใดโดยการเสียสละโดยการรู้จักประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีที่งามเป็นมงคลแก่ชีวิตแก่สังคมทีนี้เราก็จะมองต่อไปว่าลูกหลานของเราที่จะรับช่วงต่อไปเนี่ยเขาจะควรจะเป็นอย่างไรและเราควรจะทำอย่างไรโดยวิธีใดก็เลยได้มาประชุมกันปีหนึ่งได้มาพบกันวันหนึ่งมีความอบอุ่นใจมีความสุขใจเมื่อญาติพี่น้องมารวมกันพระพุทธเจ้าของเราสมัยเมื่อท่านมีพระชนมายุอยู่พี่น้องของท่านจะฆ่ากันสองฝากฝั่งแม่น้ำพี่น้องฝ่ายพ่อฝ่ายแม่น้ำโลหินีพากันกั้นเขื่อนร่วมกันพอถึงเวลาหน้าฝนตกใหม่คนนี้ก็ตกกล้าคนนั้นก็เอากล้าเพราะชีวิตนั้นผูกพันกับเกษตรกรแย่งน้ำกันพวกนึงบอกว่าเจ้าอย่าเผาเอาหือควยเอาก้อนอันควยนั่นว่าท่านได้ฮอดกาเจ้านั่นได้หลายแล้วพวกนึงว่าเจ้ามันบ่ทันได้ก็อดไว้สักก้อนกล้าเพิ่นละตายมันตายแล้วมันแห้งแล้วบ่มีข้าวปูก็เลยแย่งน้ำกันเอาไปเอามาก็รบกันทะเลาะกันทุกปีเรื่องน้ำวันหนึ่งยกทัพไปเลยจะไปฆ่าไปแกงกันมีแต่พี่น้องเท่านั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านเสด็จไปท่านไปยืนตากแดดอยู่ใต้ต้นไม้กำลังจะตายแห้งโกรนท่านไปยืนตากแดดพี่น้องทั้งหลายก็ไปเห็นไม่กล้ารบกันก็ไปกราบท่านบอกว่าทำไมพระองค์จึงเสด็จมายืนตากแดด อยู่ร่มเงาไม้กลางอย่างนี้ทำไมไม่ไปอยู่ร่มใหญ่ๆเย็นๆนู่นพระพุทธเจ้าของเราบอกว่าร่มอะไรจะให้ความร่มเย็นเท่ากับร่มเงาแห่งญาติพี่น้องสายเลือดของเราฉันมายืนตากแดดฉันก็เยือกเย็นเมื่อพี่น้องของเราได้มาพร้อมเพียงกันพวกเราคงจะอบอุ่นคงจะเยือกเย็นเมื่อพี่น้องมารวมกันในวันนี้นอกจากวันนี้ไปก็จะมีวันสงกรานต์อีกในวันพรุ่งนี้วันสงกรานต์นั้นก็ไม่ใช่วันอะไรจะว่าไปแล้วก็คือวันแห่งความรักแต่พวกเราไม่พอใจจะเรียกอย่างนั้นเรารับวัฒนธรรมนี้มาจากอินเดียชาวอินเดียก็คือพวกเราเนี่ยคือเขาร้อนบ้านเขาเมืองเขาในหน้านี้เขาก็ร้อนอาตมาเคยไปประเทศอินเดีย 5-6 ครั้งเมืองอินเดียถึงหน้าร้อนก็ร้อนมากเหมือนกันถึงหน้าหนาวก็หนาวมากเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าเพียงแต่ศาสนาพุทธนะอิสลามแถบประเทศปากีสถานเนปาลบังคลาเทศรดน้ำเหมือนกัน water throwing ceremony ประเพณีรดน้ำให้แก่กันคือมันร้อนคนเอเชียของเรานั้นได้รับวัฒนธรรมจากลุ่มแม่น้ำสิงห์ถูวัฒนธรรมจากพุทธศาสนาวัฒนธรรมก่อนหน้านี้ล้วนแต่เป็นวัฒนธรรมที่ให้ความเมตตาปานีความรักเพราะฉะนั้นในเวลาหน้าร้อนขึ้นมาไม่มีอะไรดีเกินที่เอาน้ำเย็นๆมารดให้แก่กันประเพณีอันนี้จึงดีงามมาตลอดรดน้ำเย็นๆให้แก่กันด้วยความปรารถนาดีน้ำเนี่ยเปรียบเสมือนน้ำใจใจไม่มีรูปร่างไม่มีลักษณะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าทูรังคมังเอกะจรังอสรีรังคูห้าสยังจิตนี้ท่องเที่ยวไปไกลจิตนี้ไปดวงเดียวจิตนี้ไม่มีรูปมีร่างจิตนี้อาศัยอยู่ในถ้ำเพราะนั้นจิตไม่มีรูปร่างเหมือนกับน้ำไม่มีรูปร่างไม่มีสีไม่มีกลิ่นใครไปดมกลิ่นน้ำแล้วจะไม่มีกลิ่นเลยพอกินเข้าไปก็ไม่รู้ว่ามันหวานมันเปรี้ยวแต่รู้คำเดียวว่าแซ่บนี่แซ่บกว่าหมูได้ไงแซ่บคันซื้อแนวกินจานละ 1,000 กินเซนจานละ 1,000 จะกินน้ำได้กินอิ่มแล้วได้อยู่บ่บ่ได้บ่แล้วต้องกินอันแซ่บๆกว่าหมูนี่แนวแซ่บคือหนามและถ้าไม่ได้กินหน่อยเดียวตายท่านเชื่อไหมว่าเมื่อตอนพรรษาที่ผ่านมาเนี่ยเป็นโชคดีอันหนึ่งของอาตมาคือทางมันขาดหมดฝนตกมากแขกไปไทยมาก็ไปไม่ได้ไปทางไหนก็ทางขาดหมดเป็นโชคดีอาตมาก็เลยพักผ่อนบอกลูกศิษย์ลูกหา3เดือนจะได้พักเต็มที่เดือนแรกโยมวิเชียรมาจากเมืองอุดรขออุปถัมภ์อาหารเจอาตมาบอกขอกินผู้เดียวอาหารอื่นเอาไปให้พระอื่นจะฉันเจคนเดียว1เดือนเพื่อเป็นการศึกษาทำไมทะเลาะกันดีนะ1เดือนอาตมาฉันเจพอถึงเดือนที่2หยุดเจเอาไว้ฉันทุกอย่างอะไรก็ได้พอเดือนที่3ไม่กินมันสักอาหารเจก็ไม่เอาเนื้อก็ไม่เอากินแต่น้ำเนี่ยตาเข้าไป20วันยังไม่มีวี่แววว่าจะตายยังสบายสบายอยู่แต่จะต้องออกมาเทศที่จังหวัดอบรมพวกสาธารณสุขโยมา20วันถ้ากินน้ำอย่างเนี้ยถ้าจิตใจปกติไม่ถูกบีบคั้น3เดือนก็ไม่ตายไม่มีทางที่จะตายได้เลยถ้าไม่เอาปืนมายิงค่อยมีน้ำกินเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยวิเศษคนโบราณไม่สามารถจะเรียกจิตใจว่าอย่างไรก็เลยเรียกว่าน้ำใจน้ำใจน้ำไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสแต่ถ้าเอาหวานมาใส่ในน้ำพร้อมที่จะหวานเอาส้มมาใส่พร้อมที่จะส้มเอาสีแดงสีเขียวมาใส่ก็เปลี่ยนสีแล้วให้ความยุติธรรมเวลาเราเอียงอย่างนี้น้ำก็ให้ความเสมอไม่เอียงไปกับแก้วจิตใจคนที่ยุติธรรมใสสะอาดมันควรจะเป็นอย่างนี้เอาใส่กะลามะพร้าวไม่รังเกียจเอาใส่แก้วเจรไนเพชรนินจินดาก็อยู่อย่างนี้เอาใส่เบี้ยวเบี้ยวแก้วเบี้ยวเบี้ยวมันก็เบี้ยวไปด้วยเวลาเอาไปใส่กันหลายห้วยหลายหนองมันก็ไม่แยกออกจากกันวันนี้จิตใจเราหลายร้อยดวงชาวบ้านน้องโดที่ไปไกลๆกลับมาเยี่ยมบ้านถึงพรุ่งนี้ยิ่งจะหลายดวงเมื่อมารวมกันเข้านี่มาระลึกถึงบรรพบุรุษของเรามาทำบุญส่วนกุศลให้แก่พ่อแม่ปู่ย่าตายายนอกจากนั้นก็มาสร้างสรรค์สังคมมารวบรวมการเสียสละเพื่อเป็นการสร้างบุคลากรคุณภาพของคนลูกหลานพี่น้องชาวบ้านน้องโดของเราทุกวันนี้ไปไหนมาไหนเรามักจะเห็นเขาเลี้ยงงัวเขียนลูกพันโน้นพันนี้หูยาวตาซ่าหูพ่อพันต้องไปซื้อน้ำเชื่อแต่คนพ่อพันมีบ้างไหมแม่พัน เราควรจะมาสร้างพ่อพันแม่พันของคนนี่ที่ดีที่งามดังเดจัสะอนุชีวิโนบุคคลที่ได้เข้าไปอาศัยเลี้ยงชีพกับคนที่มีศีลมีธรรมย่อมจะเป็นเหมือนบุคคลเช่นนั้นพุทธทาลาจะพันธวาอามัจจายาติสังฆาจะบุตรก็ดีญาติก็ดีภรรยาสามีก็ดีสายเลือดเดียวกันก็ดีคนร่วมงานก็ดีเมื่อได้อาศัยผู้ที่เป็นแบบเป็นอย่างที่ดีคือมีพ่อพันธุ์ดีแม่พันธุ์ดีคนเหล่านั้นก็จะกลายเป็นคนดีอุปนิสัยยะวัฒนติเมื่อเข้าไปอาศัยอยู่ในนั้นย่อมเจริญเพราะเห็นแบบเห็นอย่างเพราะเห็นนั้นพี่น้องทั้งหลายการที่เรามารวมญาติวันกตัญญูนี้พระพุทธเจ้าท่านถือเป็นบทบรรทัดฐานเป็นที่ตั้งของคนดีคนเราจะดีแค่ไหนก็ตามถ้าหากไม่มีความรู้สึกกตัญญูระลึกถึงบุญคุณผู้ที่มีบุญมีคุณแก่เราบุคคลนั้นยังไม่นับเนื่องอยู่ในกลุ่มของคนดีในสมัยพุทธเจ้ายังไม่เกิดขึ้นในประเทศอินเดียเขาจัดลูกไว้3ประเภทเขาจัดลูกไว้3ประเภทก่อนที่พุทธเจ้ายังไม่เกิดเขาบอกว่า1อภิชาตบุตรบุตรที่ดีกว่าตระกูลมีความรู้กว่ามีเงินทองมากกว่าอย่างที่เราเห็นพ่อแม่เป็นชาวนาลูกอาจจะเป็นนายอำเภอก็ได้แต่อย่าลืมว่าพุทธเจ้ายังไม่ยอมรับนะต่อมาบุตรที่มีความสม่ำเสมอกับตระกูลที่ว่าอนุชาตบุตรมีความรู้เท่ากันมีเงินมีทองเท่ากันดำรงฐานะทางสังคมเท่าเทียมกันต่อมาอนุชาตบุตรบทที่เลวกว่าตระกูลร่ำรวยก็ไม่เท่าพ่อเท่าแม่ความรู้ความสามารถไม่เท่าพ่อเท่าแม่ทีนี้เขาปรารถนาอภิชาตบุตรบทที่มีความรู้ความสามารถมีเงินมีทองมากกว่าตระกูลแต่พระพุทธเจ้าแทนที่ท่านจะบอกว่าอย่างนั้นดีแล้วท่านยังไม่ยอมรับนะพระพุทธเจ้าท่านกลับพูดอีกคำหนึ่งที่เราทั้งหลายควรจะได้คิดท่านบอกว่าเศรษฐโถปุตตานมัสสโวบุตรที่เชื่อฟังนั้นแหละคือบุตรที่ประเสริฐพ่อเป็นชาวนาลูกเป็นนายอำเภอพ่อไม่ได้หนังสืออ่านกอไก่ไม่ออกลูกอาจจะจบปริญญาเอกแต่ในขณะเดียวกันลูกคนนั้นไม่เชื่อฟังไม่เทิดทูนไม่บูชากับกระทำสิ่งที่ตรงกันข้ามกับพ่อกับแม่หรืออาจจะพูดจาดูหมิ่นพ่อแม่นี่โง่เสือไดโนเสาร์เต่าล้านปีทำไมพ่อแม่เนี่ยต้องน้ำตาหลั่งน้ำตาไหลเพราะการกระทำนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สรรเสริญเลยว่าลูกนั้นจะดีกว่าพ่อกว่าแม่ดีกว่าได้แต่ไม่ประเสริฐข้าประเสริฐมันดีกว่าดีธรรมดาสูงสุดเพราะเหตุนั้นทำอย่างไรเราจึงจะได้เศรษฐโถปุตตานมัสสโวบุตรที่ประเสริฐเดี๋ยวนี้ท่านทั้งหลายก็เชื่อได้ว่าเป็นบุตรผู้ประเสริฐพอสมควรในวันเช่นนี้อยู่ไหนอยู่ไหนก็มาร่วมกันอยู่คนละทิศละทางซึ่งแยกย้ายกันไปทำงานทำการต่างจังหวัดตามวิถีทางแห่งชีวิตวันหนึ่งในจำนวน1ปี365วันหยุดมันสักวันหนึ่งแล้วมารวมกันถ้าอย่างนี้ก็มีแต่ความเจริญมีแต่ความเจริญเหมือนต้นไม้ที่อาศัยภูเขาศิลาล้วนภูเขาศิลาล้วนที่พูดถึงว่าข้างบนศิลานั้นมันตากแดดมันร้อนแต่ข้างๆของมันกลับให้ความชุ่มเย็นมันเอาหลังคามันรับแดดเหมือนกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เกิดมานานสร้างคุณงามความดีเห็นทุกข์เห็นยากเห็นอะไรต่ออะไรมามากแล้วรับความทุกข์ความยากมามากมองเห็นปัญหาของสังคมของลูกของหลานก็เลยหลั่งหลากความอบอุ่นความชุ่มเย็นคุณธรรมเงินทองที่มีอยู่พอจะได้เจียดกันมาเป็นทุนเพื่อการศึกษาเพื่อสร้างลูกสร้างหลานการสร้างอย่างนี้อาตมาฟังแล้วก็น่าชื่นชมอนุโมทนายิ่งได้ยินท่านนายอำเภอสุพจน์บอกว่าสร้างมหารับมหาสองคนสอบได้ประโยค7แล้วแต่นั้นอาตมาอยากจะพูดว่าให้ท่านดีใจแต่อย่าไปพึ่งชื่นชมยินดีอนุโมทนาประโยค9ก็ยังไว้ใจไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้เพราะถ้าหากเขาไม่มีคุณธรรม4ประการเดี๋ยวนี้อาตมากำลังจะพูดถึงคุณธรรมที่รีบด่วนและจำเป็นของสังคมชาวพุทธ4ประการถ้าเป็นมหาก้าวประโยคยังไม่มีธรรม4ประการนี่พระพุทธเจ้าท่านก็ยังบอกว่ารับประกันไม่ได้จะเหาะมาเหมือนนกก็ตามถ้าขาดธรรม4ประการนี้เคยได้ยินข่าวนิกรธรรมวาทีมั้ยยิ่งใหญ่เด่นดังเก่งแค่ไหนแต่เขาขาดทำสี่ประการอันนี้เท่านั้นทำสี่ประการนี่คืออะไร พระพุทธเจ้าตอกย้ำมากให้พระเดี๋ยวไปเที่ยวสอนชาวบ้านด้วยธรรมสี่ประการนี้เยเตภิกขเวอนุกัมปยาทาเยจะโซตะพังมันเยยุงมิตตาวาอามจาวาญาติวาสาโลหิตาวาเตภิกขเวจตุสุโซตะปฏิยังเคสุสมาทเปตภาวินเนเสตภาปฏิท่าเปตภาดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนทั้งหลายเหล่าใดที่เธอทั้งหลายจักพึงอนุเคราะห์อย่างอาตมามาวันนี้มาเพื่ออนุเคราะห์ท่านชนทั้งหลายเหล่าใดที่พอจักฟังคำสั่งสอนรู้เรื่องมิตตาวามิตรก็ดีอามัจจาวาอำมาตย์คนร่วมงานกันก็ดียาติงวาญาติก็ดีซาโลหิตาวาสายเลือดก็ดีเธอทั้งหลายจงไปแนะนำเธอทั้งหลายจงไปพร่ำสอนเธอทั้งหลายจงไปชักชวนแนะนำผู้ที่พอแนะนำได้พร่ำสอนผู้ที่พอรู้เรื่องกันได้ชักชวนผู้ที่จะอนุเคราะห์ได้ให้เขาตั้งอยู่ในธรรม4ประการธรรม4ประการนี่คืออะไร1ศรัทธา2ศีล3จาคะ4ปัญญาธรรม4ประการนี่มีความหมายลึกซึ้งมากซึ่งถ้าไม่อธิบายแล้วท่านคงจะเข้าใจว่าตนเองเข้าใจแล้วศรัทธาเราก็เข้าใจว่าความเชื่อศีลรักษากายวาจาจาคะการเสียสละการบริจาคปัญญาความรอบรู้ท่านคงเข้าใจได้เพียงแค่นี้แต่ความหมายของมันลึกไปกว่านี้9ประโยคถ้าไม่มี4ประการนี้โดยเฉพาะตัวจาคะจาคะมันจะสลัดอารมณ์ที่ไม่ดีฝืนตนเองเว้นชั่วฝืนใจทำสิ่งที่ดีเพราะความชั่วมันทำง่ายใจมันอยากทำฝืนเว้นความดีมันทำยากใจไม่อยากทำฝืนทำการฝืนชนิดนี้สลัดส่วนที่มันไม่ดีออกไปเรียกว่าจาคะทำสี่ประการนี้พุทธเจ้าสอนมากพ่อแม่ก็เหมือนกันจะสอนลูกให้สอนอันนี้ลูกจะสอนพ่อแม่ก็ให้สอนทำอันนี้ซึ่งอาตมาจะได้ขยายบทบาทแห่งธรรมอันนี้ต่อไปให้ท่านทั้งหลายฟังว่าเราจะสร้างลูกสร้างหลานของเราจะทุ่มทุนขึ้นมาเป็นแสนล้านไม่แน่ว่าเขาจะมีทำสี่ประการนี้หรือไม่อาตมาจะยกตัวอย่างปัจจุบันนี้นะและจะยกตัวอย่างในสมัยพุทธเจ้าก็ได้อาตมาเนี่ยรักศาสนาพอๆกับท่านนายอำเภอสุพจน์ตั้งแต่อาตมาเริ่มศึกษาศาสนาพุทธแล้วไปทำงานในประเทศไทยเนี่ยเงินเดือน 7-8,000 บาทสมัยก่อนเนี่ยอาตมามีเงินเดือนในประเทศไทยถึง 8,000 บาทครูที่เขารับใหม่ๆเขาได้600บาทสมัยก่อนซึ่งกลับมาบ้านเคยคุยอวดกันกับเพื่อนเขาเป็นลูกครูบาอาจารย์บอกนี่โตนั้นเป็นลูกคู่โตมีเงินโตได้เรียนจนจบจนได้เป็นคู่โตได้เงินเดือนละ600เดือนนี้เข้าจบป.4 เข้าได้เดือนละเฉพาะเงินเดือนเข้าก็ 3,000 เงินอื่นอีกตกไป 7-8,000 ตัวทำงานจักเดือนจึงละท้องเคยคุยบอกเขาอย่างนี้สมัยก่อนนั้นเคยพูดกับเขาอย่างนี้นี่อาตมาก็พอจะหาเงินได้ตอนเป็นโยมพอไปอยู่เมืองนอกยิ่งเงินเดือนเยอะทีนี้มีความรักศาสนาซื้อที่สร้างวัดเองได้วัดอยู่ทุกวันนี้ซื้อสร้างเองซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าเลยซื้อเองเสาเลยซื้อเองทั้งนั้นเมื่อเงินเป็นหลายหมื่นบาทเป็นแสนมีศรัทธาพอที่นี้ทำยังไงหนอเราจะได้คนดีให้แก่ศาสนาอาตมาก็เอาลูกให้บ้านแท้เนี่ยที่ทุกๆยากๆเนี่ยบางทีก็พ่อไม่มีแต่แม่มันเรียนดีไปบวชแล้วก็ส่งเรียนพอเขาเรียนจบแล้วทำตีโทอาตมาก็ไปส่งขอนแก่นบ้างกรุงเทพบ้างพ่อแม่ไม่ให้เดือดร้อนส่งให้เองอยู่เมืองนอกเขียนจดหมายมาเอาลูกเนรร้านเนรอยากได้อะไรเขียนจดหมายมาส่งเงินจากเมืองนอกมาให้4คน5คนจบประโยค5ประโยค6สอบดีๆทั้งนั้นบางมีบางคนหัวดีมากเลยการที่หัวดีมันสมองดียังเป็นเครื่องรับประกันไม่ได้ว่าเขาจะเป็นคนดีสอบปี1 3ชั้นก็ได้อภิธรรมได้นักธรรมได้มหาได้เก่งมากแต่เสร็จแล้วเป็นยังไงรู้ไหมเขากลับมาบ้านทีเนี่ยไม่นอนวัดเป็นมหามาแล้ว5ประโยควัดไม่นอนซื้อกระเป๋าหนีบจักรแล่พื้นขึ้นนอนทางเฮือนพุ่นเอนี่มันอะไรยิ่งเรียนสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งเล็กลงมาเองพออาตมามาบวชก็เรียนส่งเข้าไปกลับมาวัดทีเนี้ยมีวันหนึ่งมาเห็นไปนอนในบ้านอาตมาบอกว่าเนี่ยแกเรียนตั้งประโยค5ประโยค6เลยนะน่าจะรู้จักอะไรมากต่อมากแล้วการกระทำเช่นนี้นอกจากทำลายตนเองทำลายศาสนาทำลายคนอื่นคือให้คนอื่นเอาอย่างเธออย่าไปนอนในบ้านนะมานอนในวัดมาดูสิว่าครูบาอาจารย์ในวัดเนี่ย ท่านต้องตื่นกันตีหนึ่งตีสองบริหารอารามนอกจากนั่งสมาธิภาวนาสว่างแล้วมาบริหารอารามเนี่ยพระเนรในวัดทุกคนเนี่ยไม่ได้สบายเหมือนเธอนะฉันไปเทศไปสอนชาวบ้านถวายมาฉันไม่ได้ใช้เงินทองหรอกฉันเก็บไว้เพื่อพวกเธอแต่ถ้าเธอไม่มาอยู่ที่นี่เธอจะไม่เห็นความทุกข์ยากลำบากเงินที่เธอได้ไปเรียนเนี่ยเธอจะไม่รู้จักคุณค่าของมันเธอได้ง่ายเกินไปเธอจะไม่รู้จักคุณค่าของมันเธอต้องมานอนดูอยู่ที่นี่ไม่มาพอไม่มาแม่มาวัดอาตมาก็ฝากบอกแม่ไปว่านี่ลูกชายของเราไปกันใหญ่เลยทำไมไม่มานอนที่วัดไม่มาเห็นความรู้จักทุกยากลำบากของครูบาอาจารย์มันจะไม่รู้จักคุณค่าในที่สุดอยากได้ก็มาขอเอาขอเอานางนะเข้าแม่ก็โกรธด้วยหาว่าด่าลูกบอกให้ลูกกลับไปบอกให้ลูกกลับไปไปเลยไม่ต้องลาอาตมาหลังจากนั้นพวกมหาทั้งหลายเนี่ยบางคนก็ศึกขาลาเพศไป 4-5 คนไม่เคยมาบอกมาลาเลยมันนึกถึงว่าโอ้นี่เองลูกกาเหว่าที่แม่กาเอามาฟักเอามาเลี้ยงเขาเห็นว่าเขาเป็นมหาและครูบาอาจารย์นี่ไม่ได้แม้กระทั่งนักธรรมตรีอาตมาไม่ได้นักธรรมตรีแต่เคยไปเทศให้มหาเก้าประโยคฟังมามากต่อมากแล้วในตำหนักสมเด็จที่กรุงเทพเสร็จแล้วเป็นไงรู้ไหมอาตมาก็เลยบอกว่าถ้าทำอย่างนี้มันก็ยิ่งจะไม่ดีใจเลยก็สงสารสงสาร